معظم علی مرشد آباد کے قید خانے کی ایک کوٹھری میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے ماضی کی داستان ان امیدوں، آرزوؤں، حوصلوں اور ولولوں کی داستان تھی جو پلاسی کے میدان میں سراج الدولہ کی شکست کے ساتھ دم توڑ چکے تھے۔ زندگی کے دامن میں اب اس کے لیے محیط تاریکیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ پہلے بھی مرشد آباد کا تصور کر سکتا تھا جس کا ہر گوشہ قوس و قزح کی رنگینیوں سے لبریز تھا۔ حال کی تلخیاں اسے مستقبل کی مسرتوں کا پیغام دے سکتی تھیں۔ اسیری کی رات کے تاریک پردے اٹھا کر وہ صبح آزادی کے آفتاب کی سنہری کرنیں دیکھ سکتا تھا۔ اڑیسہ کی سرحد کے پار وہ قید خانہ اس کے راستے کی ایک منزل تھی، اور اسے یقین تھا کہ کسی دن اس منزل سے گزر کر وہ پھر اس دنیا میں پہنچ جائے گا جہاں زندگی کی مسکراہٹیں اس کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ لیکن مرشد آباد میں اس کی اسیری کا زمانہ ان ستاروں کی جھل ملاہٹ سے محروم تھا جو تاریک رات کے مسافروں کو صبح کا پیغام دیتے ہیں۔ کوٹھری کی دیوار میں چھت کے قریب ایک چھوٹا سا روزن تھا، اور قید کے ابتدائی ایام میں اس روزن سے سورج کی شعائیں اسے دنیا کا پیغام دیا کرتی تھیں جہاں ابھی تک امید کا ایک چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ وہ تصور میں اپنے ماحول کی بھیانک تاریکیوں سے نکل کر اس مکان کی چار دیواریوں میں جا پہنچتا جو اس کی موہم امیدوں کی آخری جائے پناہ تھا۔ وہ ان کمروں کا طواف کرتا جہاں کبھی مسرت کے قہقہے گونجتے تھے۔ اچانک فرحت مکان کے کسی گوشے سے نمودار ہوتی اور وہ کہتا، فرحت، فرحت، میں آ گیا ہوں، میں زندہ ہوں، میں تمہارے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ قید خانے کی تنہائیوں میں تم ہر وقت میرے ساتھ تھیں، میرے سپنے اور آرزوئیں سب تمہارے لیے تھیں۔ مجھے ڈر تھا کہ تم کہیں جا چکی ہو اور میں تمام عمر تمہیں تلاش کرتا رہوں گا۔ کاش قید خانے میں مجھے تمہارا کوئی پیغام مل سکتا۔ فرحت، اب ہم یہاں مرشد آباد سے کہیں دور نکل جائیں گے اور اپنے لیے ایک نئی دنیا آباد کریں گے۔ تمہارے ساتھ رہ کر میں کبھی یہ محسوس نہیں کروں گا کہ میں کاروان حیات کا ایک لٹا ہوا مسافر ہوں۔ پھر اس کی کوٹھری میں قیدی آئے اور انہوں نے بتایا کہ فرحت اور اس کے والدین تمہاری گرفتاری کے اگلے دن مرشد آباد سے ہجرت کر گئے تھے۔ اس کے بعد معظم علی کو مستقبل کے متعلق مہم امیدیں مایوسی سے زیادہ کرب انگیز محسوس ہوتی تھیں۔ وہ فرحت کو اندیکھے صحراؤں، جنگلوں اور پہاڑوں میں تلاش کیا کرتا تھا۔ کبھی وہ اسے کسی اور افتادہ بستی کی جھوپڑیوں میں دیکھتا، اور کبھی وہ اسے کسی پر رونق شہر کے محل میں نظر آتی تھی۔ پھر اس شہاب ثاقب کی طرح جو ایک ثانیے کے لیے تاریک فضاؤں میں نور کے خزانے بکھیرنے کے بعد روپوش ہو جاتا ہے، فرحت کی دلکش تصویریں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی، اور وہ حال اور مستقبل کے بھیانک خلا سے نکل کر ماضی کے دامن میں پناہ لینے کی کوشش کرتا۔ کبھی تصور اسے اس مکان میں لے جاتا جہاں اس نے زندگی کی ابتدائی مسکراہٹیں دیکھی تھیں، کبھی وہ اس محل کی گلیوں میں گھومتا جہاں وہ اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ سنِ شعور سے لے کر قید خانے میں پہنچنے تک کی زندگی اسے ایک خواب معلوم ہوتی تھی، ایک ایسا خواب جو دلکش بھی تھا اور بھیانک بھی۔ معظم علی اس قوم کا فرد تھا جو صدیوں تک اس ملک میں اپنی سطوت و اقبال کے پرچم لہرانے کے بعد زوال کے آخری مرحلوں میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے اس وقت آنکھ کھولی تھی جب مغلوں کی عظیم الشان سلطنت نامرکزیت اور انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد چند سال کے اندر اندر ہندوستان کا وہ دفاعی حصار پیوند زمین ہو چکا تھا جسے تیمور کے جانشینوں نے تعمیر کیا تھا۔ دلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے حریص قسمت آزماؤں کے لشکر موجود تھے۔ ملک کی سیاست ہر ضابطۂ اخلاق سے آزاد تھی۔ نام نہاد بادشاہ اپنے وزیروں، اہلکاروں اور بعض اوقات خواجہ سراؤں کے ہاتھوں میں شطرنج کے مہرے تھے۔ تالے آزماؤں کی تلواریں کبھی تاج پہننے والوں کے سر قلم کرتی تھیں اور کبھی تاج پہنانے والوں کے خون میں نہاتی تھیں۔ اقتدار کی مسند تک پہنچنے کے لیے ایک قسمت آزما کی لاش دوسرے قسمت آزما کے لیے زینے کا کام کرتی تھی۔ عہد شکنی، عیاری، فریب، سازش اور قتل لال قلعے کی دیواروں میں جنم لینے والی داستانوں کے مستقبل عنوان بن چکے تھے۔ لال قلعے سے باہر सूबेदार अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करने की फिक्र में था। मरकज और सूबों में महलाती सियासत का यह दौर अलमनाक भी था और दिलचस्प भी। बादशाह सलामत कभी किसी अमीर की तलवार से मरूब होकर और कभी उसकी खुशामद से खुश होकर उसे किसी इलाके की सूबेदारी की सनद अता फरमाते। वो सूबाई दारुल हुकूमत की तरफ रवाना होता तो उसे रास्ते में ये खबर मिलती कि शहंशाह लाएतबार ने अपना पहला हुक्मनामा मंसूख फरमा कर किसी और को सूबेदारी की सनद अता कर दी है और वो भी अपने लाओ लश्कर समेत सूबाई दारुल हुकूमत का रुख कर रहा है। फिर सूबे के उमरा का एक गिरोह वो पहले उम्मीदवार के साथ और दूसरा गिरोह दूसरे उम्मीदवार के साथ मिल जाता। दोनों में जंग होती, हारने वाला उम्मीदवार अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता और उसका खून जीतने वाले की सनद पर मोहर तस्दीक सब्त कर देता। बाज औकात यूं भी होता कि सूबेदारी का एक उम्मीदवार शाही फरमान के अवज एक माकूल रकम पेश करता और दूसरा उम्मीदवार उससे ज्यादा रकम देकर एक और फरमान हासिल कर लेता। 1725 ईस्वी में सल्तनत दिल्ली के एक होशियार वजीर निजामुल मुल्क आसिफ जाह ने अपनी शातराना चालों की बदौलत दक्कन में मजबूती से कदम जमा लिए। वो बज़ाहिर दिल्ली के नाम निहात बादशाह का सूबेदार था लेकिन अमलन दक्कन के सियाह सफेद का मालिक बन चुका था। 1748 ईस्वी में निजामुल मुल्क की वफात के बाद उसके बेटे एक दूसरे का गला काट रहे थे। निजामुल मुल्क आसिफ जाह अव्वल के असलाफ सल्तनत ख्वारिज्म पर तातारियों के हमलों के जमाने में हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। उसी तरह एक और खानदान तुर्किस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान में आबाद हुआ था। औरंगजेब आलमगीर के जमाने में इसी खानदान का एक फर्द मोहम्मद जान जहां नूरुद्दीन हुकूमत का अदना मुलाजिम था, लेकिन औरंगजेब की मौत के बाद जब हर किस्मत आजमा के लिए तरक्की के रास्ते खुले थे, यही जान जहां खान जहां बन गया और कर्नाटक की निजामत पर फाइज हो गया। 1749 ईस्वी में अनवरुद्दीन खान जहां ने वफात पाई और कर्नाटक की हुकूमत उसके बेटे मोहम्मद अली वाला जाह के हाथ में आई। ये वो जमाना था जब बंगाल और जनूबी हिंदुस्तान के साहिली इलाकों पर फरंगी ताजरों की बस्तियां असलह खानों में तब्दील हो रही थीं। एक तवील कशमकश के बाद अंग्रेजी और फ्रांसीसी ताजर अपने पुर्तगाली और दलंदरी हरीफों को मात दे चुके थे और अब वो हिंदुस्तान की तिजारती मंडियां तलाश करने के बजाय इस मुल्क के सियासी इख्तदार के लिए हाथ पांव मार रहे थे। उन्होंने मुल्क के अंदरूनी खलफिशार से पूरा पूरा फायदा उठाया। जब किसी सूबे में हुकूमत के दावेदारों के दरमियान जंग छिड़ जाती तो एक फरीक अंग्रेजों की हिमायत हासिल करता और दूसरा फरीक अपना मुस्तकबिल फ्रांसीसियों के साथ वाबस्ता कर देता। दक्कन में निजामुल मुल्क आसिफ जाह अव्वल के जानशीन कभी अंग्रेजों और कभी फ्रांसीसियों के हाथ में खेलते रहे। कर्नाटक में मोहम्मद अली वाला जाह अंग्रेजों की सियासत का एक मोहरा था और फ्रांसीसी कर्नाटक की हुकूमत के एक और दावेदार चंदा साहब के तरफदार बन गए थे। चंदा साहब ने कर्नाटक के बेशतर हिस्सों पर कब्जा करके मोहम्मद अली को तरिचनापल्ली की पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। चंद साल तक मोहम्मद अली एक ऐसा हुक्मरान था जिसके कब्जे में कोई मुल्क न था और जिसकी रियाया ज्यादातर अपने खानदान के अफराद चंद नौकरों जी हुजूरियों और खुशामदियों तक महदूद थी, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेजों की संगीनों के पहरे में बाकायदा दरबार लगता था। उसकी शान में कसीदे पढ़े जाते थे और उसे नवाब वाला जाह अमीरुल हिंद उमदतुल मुल्क आसिफुद्दौला मोहम्मद अली खान बहादुर जफर जंग सिपह सालार साहिबुस्सैफ व कलम मुदब्बिर उमराए आलम फरजंद अजीज जान के अलकाब व खिताब से पुकारा जाता था। जब अंग्रेज फ्रांसीसियों से कर्नाटक का कोई इलाका फतह करते तो ये सिपह सालार अपने हरम सरा में जश्न मनाता और जब उन्हें अपनी अफवाज की तनख्वाह देने के लिए रुपये की जरूरत होती तो इस मुदब्बिर उमराए आलम को मफलूकुल हाल अवाम से टैक्स वसूल करने के काम पर लगा दिया जाता। पहले चंदा साहब ने فرانسیسیوں کی خدمت کے سلے میں کرناٹک کے بعض علاقے ان کے حوالے کر دیے۔ پھر جب محمد علی کی باری آئی تو اس نے انگریزوں کو عملاً کرناٹک کے سیاہ سفید کا مالک بنا دیا۔ بظاہر کرناٹک محمد علی کی شکار گاہ تھا، لیکن شکار کھیلنے والے انگریز تھے۔ دلی کے تخت کے ساتھ نوابان اودھ کا تعلق بھی برائے نام تھا۔ 1741 میں بنگال، بہار اور اڑیسہ کی حکومت پر علی وردی خان نے قبضہ جما لیا۔ اس زمانے میں جنوبی ہند کی طرح بنگال میں بھی انگریز تاجر اپنے قدم جما چکے تھے، لیکن علی وردی خان ایک بیدار، معزز اور دور اندیش حکمران تھا۔ اس نے فرنگی تاجروں کو جو مراعات دیں، ان کی ایک اہم شرط یہ تھی کہ وہ اپنی تجارتی بستیوں میں قلعے یا دفاعی چوکیاں تعمیر نہیں کریں گے۔ اس زمانے میں ہندوستان کی ایک اور بڑی طاقت مرہٹے تھے، جو مغلیہ سلطنت کے کھنڈروں پر اپنی سلطنت کی بنیادیں استوار کرنے کی فکر میں تھے۔ معظم علی نے اس وقت آنکھ کھولی تھی جب ہندوستان مرہٹہ لٹیروں کے لیے ایک وسیع شکارگاہ بن چکا تھا۔ اس کا باپ محمد علی، علی وردی خان کے محافظ فوج میں 500 سواروں کا سالار تھا۔ مرشد آباد کے شہر سے باہر ایک نئے محلے میں محمد علی کے مکان کے سامنے ایک بہت بڑے جاگیردار مرزا حسین بیگ کا قلعہ نما محل تھا، جس کی چار دیواری کے اندر رہائشی مکان کے علاوہ گھوڑوں کے استبل اور نوکروں اور پہرے داروں کے کمرے تھے۔ معظم علی کا باپ ایک فوجی افسر ہونے کے باوجود مرزا حسین بیگ کے مقابلے میں ایک معمولی حیثیت کا آدمی تھا۔ ابتدا میں ان کے تعلقات محض رسمی تھے، لیکن ان کے بیٹوں کی دوستی آہستہ آہستہ انہیں بھی ایک دوسرے کے قریب لے آئی۔ حسین بیگ کا چھوٹا بیٹا افضل بیگ معظم علی سے 2 سال بڑا تھا، اور بڑا، جس کا نام آصف بیگ تھا، معظم علی کے بڑے بھائی یوسف علی کا ہم عمر تھا۔ بچپن میں یوسف اور معظم محلے کے دوسرے بچوں کی طرح حویلی میں چلے جاتے اور دن بھر آصف بیگ اور افضل کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ حویلی میں ایک سنہری بالوں والی کم سن لڑکی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اور معظم علی کو اس کے معصوم قہقہے بہت پسند تھے۔ یہ لڑکی افضل کی چھوٹی بہن تھی اور اس کا نام فرحت تھا۔ محمد علی اور اس کی بیوی کو حسین بیگ کے خاندان کے مقابلے میں اپنی کمتری کا احساس تھا، تاہم انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ ان کے بچے کسی کے مقابلے میں حقیر سمجھے جائیں۔ چنانچہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان کے بچوں کا لباس اگر حسین بیگ کے بچوں کی طرح قیمتی نہ ہو تو کم از کم صاف ستھرا ضرور ہو۔ پھر جب آصف اور افضل مرشد آباد کے بہترین مکتب میں داخل ہوئے تو محمد علی نے یوسف اور معظم کو بھی اسی مکتب میں داخل کر دیا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ افضل اور آصف بگھی پر سوار ہو کر جاتے تھے اور یوسف اور معظم کو پیدل جانا پڑتا تھا۔ پھر جب یہ بچے آپس میں بہت زیادہ گھل مل گئے تو آصف اور افضل اصرار کر کے معظم اور اس کے بھائی کو بگھی پر بٹھا لیتے۔ پھر یہ گھر پر حسین بیگ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک معقول تنخواہ پانے والا اتالیق مقرر تھا۔ معظم اور یوسف کا باپ فرصت کے اوقات میں خود ہی انہیں پڑھا دیا کرتا تھا۔ عمرہ کے بچوں کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت بھی ضروری خیال کی جاتی تھی۔ چنانچہ جب آصف اور افضل ذرا بڑے ہوئے تو حسین بیگ نے ان کی فوجی تربیت کے لیے ایک تجربہ کار فوجی افسر کی خدمت حاصل کر لی۔ وہ انہیں شہ سواری، تیر اندازی اور نیزہ بازی سکھایا کرتا تھا، لیکن محمد علی نے اس کام کے لیے کسی اور کی خدمت کی ضرورت محسوس نہ کی۔ مرشد آباد میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو گھوڑے کی سواری اور تلوار، نیزہ اور بندوق کے کھیلوں میں اس کی برابری کا دعویٰ کر سکتے تھے۔ اس کے گھر میں ایرانی قالین نہ تھے، لیکن اس کے استبل میں عربی نسل کے 3-4 گھوڑے ضرور موجود تھے۔ سونے چاندی کے برتنوں کے بجائے وہ اپنی ذاتی اسلحہ خانے کی بہترین تلواروں اور بندوقوں پر فخر کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنی مصروف زندگی سے بچوں کے لیے تھوڑا بہت وقت نکالتا اور انہیں گھوڑوں پر سوار کر کے شہر سے باہر کسی کھلے میدان میں لے جاتا۔ مرزا حسین بیگ کے مکتب خانے میں سینکڑوں کتابیں تھیں، اور یہ کتابیں اس نے پڑھنے کا شوق پورا کرنے سے زیادہ اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے جمع کر رکھی تھیں۔ معظم کو پڑھنے کا شوق تھا، اور وہ کبھی کبھی افضل بیگ سے کتابیں مانگ کر لایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اس کے گھر گیا تو افضل اور آصف دیوان خانے کے باہر ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھے اپنے عمر رسیدہ اتالیخ سے سبق لے رہے تھے۔ ان کی توجہ کتابوں کی طرف تھی۔ معظم علی کچھ دیر تذبذب کی حالت میں چند قدم دور کھڑا رہا۔ اچانک اتالیخ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ کھیلنے کا وقت نہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، بھاگ جاؤ۔ یہ بات معظم علی کے لیے غیر متوقع تھی۔ وہ چند ثانیے یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ افضل بیگ نے اس کی طرف دیکھا اور اپنی اتالیخ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ کتابیں لینے آیا ہے، مجھے اجازت دیجیے، میں ابھی آتا ہوں۔ اتالیخ جس قدر کھیلنے والے لڑکوں کو ناپسند کرتا تھا، اسی قدر اسے پڑھنے والوں سے دلچسپی تھی۔ اس نے دوبارہ معظم علی کی طرف دیکھا اور افضل سے کہا، اچھا جاؤ لیکن جلد آنا۔ افضل بیگ اٹھ کر معظم علی کے ساتھ چل دیا۔ دیوان خانے کے چند کمروں کے طویل برآمدے سے گزرنے کے بعد وہ کونے کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے، جس کا ایک دروازہ رہائشی مکان کے صحن کی طرف کھلتا تھا۔ کمرے میں ساگوان کی خوبصورت الماریاں کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ افضل بیگ نے کہا، تم اطمینان سے اپنے لیے کتابیں نکال لو، میں استاد کے پاس جاتا ہوں۔ افضل بیگ بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ معظم علی اس کمرے میں کئی بار پہلے بھی آ چکا تھا، اسے اپنے مطلب کی کتابیں نکالنے کی کوئی دقت پیش نہ آئی۔ کوئی 15 منٹ بعد وہ 2 عربی اور 3 فارسی کتابیں لے کر باہر چل دیا۔ واپسی پر وہ افضل اور آصف کے قریب سے گزرا تو اتالیخ نے اسے دیکھتے ہی آواز دی، میاں صاحب زادے ذرا ادھر آؤ۔ معظم جھجکتا ہوا عمر رسیدہ اتالیخ کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اتالیخ نے کہا، دکھاؤ کون سی کتابیں پڑھتے ہو تم؟ معظم علی نے کتابیں آگے بڑھا دی۔ اتالیخ نے یکے بعد دیگر تمام کتابیں کھول کر دیکھیں اور قدر حیران ہو کر کہا، تم یہ کتابیں پڑھ سکتے ہو؟ جی ہاں۔ اچھا ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اتالیخ نے عربی کی ایک کتاب اٹھا کر کھولی اور معظم علی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا یہ پڑھ کر سناؤ۔ معظم نے اطمینان سے چند سطریں پڑھ کر سنا دی تو اتالیخ نے ترجمہ کرنے کے لیے کہا۔ معظم نے کسی جھجک کے بغیر ترجمہ سنا دیا تو اتالیخ نے سوال کیا، تم کہاں تعلیم پاتے ہو؟ جی میں افضل کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ تم کہاں رہتے ہو؟ جی میں اس محلے میں، اس مکان کے بالکل سامنے۔ تم محمد علی خان کے بیٹے ہو؟ جی ہاں۔ اتالیخ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی، یہ کون ہے؟ اتالیخ نے مڑ کر دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ تشریف رکھیے، مرزا حسین بیگ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور یہ شاید محمد علی کا لڑکا ہے۔ جی ہاں میں ابھی اس سے متعارف ہوا ہوں، بہت ہونہار بچہ ہے، دیکھیے یہ آپ کے کتب خانے سے صحیح فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ کتابیں اس عمر کے بچوں کے لیے بہت مشکل ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں صاحبزادوں کے ساتھ اسے بھی پڑھا دیا کروں۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، غریب لڑکے محنتی ہوتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آصف اور افضل کے لیے ایسے لڑکے کی رفاقت اچھی رہے گی۔ یہ کہہ کر حسین بیگ معظم علی کی طرف متوجہ ہوا، برخوردار تم مکتب سے چھٹی کے بعد یہاں آ جایا کرو، میں محمد علی سے بھی کہہ دوں گا۔ جی بہت اچھا، معظم علی نے تشکر کے ساتھ نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ آصف نے کہا، ابا جان معظم کا بڑا بھائی یوسف میرا ہم جماعت ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ بھی یہاں آ جایا کرے۔ حسین بیگ نے جواب دیا، اگر تمہارے استاد کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ اتالیخ نے کہا، جی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اندرونی چار دیواری کے پھاٹک سے ایک نوکر نمودار ہوا اور اس نے حسین بیگ کو سلام کرنے کے بعد اتالیخ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، جناب شیر علی خان صاحب پوچھتے ہیں کہ صاحبزادے کب فارغ ہوں گے؟ اتالیخ نے جواب دیا، بس میں آج کا کام ختم کر چکا ہوں، یہ جا سکتے ہیں۔ آصف اور افضل اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ افضل نے کہا، معظم تم بھی آؤ، ہم آج کل پستول چلانے کی مشق کر رہے ہیں۔ معظم علی جھجکتا ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ چل دیا۔ حسین بیگ نے اتالیخ سے کہا، چلیے آج آپ بھی شاگردوں کا نشانہ دیکھیے۔ اتالیخ کا نام عبد القدوس تھا اور اس کا شمار مرشد آباد کے چند چیدہ علماء میں ہوتا تھا۔ وہ حسین بیگ کے ساتھ باتیں کرتا ہوا محل کے اندرونی چار دیواری سے نکل کر بیرونی احاطے میں داخل ہوا۔ तो वहाँ फाटक से चंद कदम दूर दीवार के साथ एक बारामदे में बच्चों का फौजी उस्ताद दिखाई दिया। वो उन्हें देखते ही आगे बढ़ा। हुसैन बेग ने कहा, हम आपके शागिर्दों का निशाना देखने आए हैं। शेर अली ने कहा, मेरी खुशकिस्मती है और मुझे उम्मीद है कि मेरे शागिर्द आपको मायूस नहीं करेंगे। हुसैन बेग ने कहा, शेर अली, ये मोहम्मद अली का बेटा है। मौलवी साहब ने आज जबरदस्ती इसे अपना शागिर्द बना लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसका इम्तिहान लें। शेर अली ने जवाब दिया, जनाब, इसका इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं। मैंने इसे बाहर मैदान में घोड़ा भगाते और निशानाबाजी करते देखा है। थोड़ी देर बाद वो नौकरों और पहरेदारों की कोठरियों के करीब पहुँच कर रुके। बाहर की फसील के करीब एक दरख्त के नीचे चंद सिपाही जमा थे और एक मेज पर चार पिस्तौल रखे हुए थे। सामने चंद कदम के फासले पर एक दरख्त की शाख के साथ एक तख्ती लटक रही थी, जिसके दरमियान पान की शक्ल का एक सुर्ख निशान बना हुआ था। सिपाही हुसैन बेग को देखकर अदब से इधर उधर हट गए और शेर अली के इशारे पर आसिफ ने पिस्तौल चला दिया। निशाना सुर्ख निशान के निचले किनारे पर लगा। उसके बाद अफजल की बारी आई। उसकी गोली सुर्ख निशान से कोई 2 इंच बाहर लगी। ताहम उसकी उम्र के लिहाज से ये भी एक कारनामा था और बूढ़ा उस्ताद मिर्जा हुसैन बेग की तरफ दांत तरब निगाहों से देख रहा था। अच्छा, अब दोबारा कोशिश करो, उसने कहा। बच्चों ने खाली पिस्तौल मेज पर रख दिए और भरे हुए पिस्तौल उठा लिए। अफजल की दूसरी कोशिश कदरे बेहतर थी, लेकिन आसिफ का हाथ हिल गया और उसकी गोली तख्ती को छुए बगैर निकल गई। 2 सिपाही मेज के करीब खड़े पिस्तौल भरने में मसरूफ थे। आसिफ ने अपनी खिसियाहट छुपाने के लिए जल्दी से खाली पिस्तौल मेज पर रखा और भरा हुआ पिस्तौल उठा लिया। अब उसकी गोली निशाने पर लगी। अफजल की बारी आई तो वो भरा हुआ पिस्तौल उठाकर खुद निशाना लगाने के बजाय मुअज्जम अली की तरफ बढ़ा और बोला, अब तुम्हारी बारी है। मुअज्जम ने कदर तवक्कुफ के बाद अपनी किताबें एक सिपाही के हाथ में दे दी और अफजल के हाथ से पिस्तौल ले लिया। हुसैन बेग ने कहा, मियां साहबजादे, देखना किसी आदमी को जख्मी न कर देना। अफजल ने कहा, जी आप फिक्र न करें, इसका निशाना बहुत अच्छा है। मुअज्जम आगे बढ़ा, उसने निशान की तरफ देखा और फिर अचानक पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाया और आंख झपकने की देर में लुबलुबी दबा दी। देखने वाले सुख निशान के ऐन वस्त में एक सुराख देख रहे थे। मुअज्जम अली ने खाली पिस्तौल मेज पर रख दिया और सिपाही के हाथ से किताबें लेकर एक तरफ खड़ा हो गया। हुसैन बेग ने आगे बढ़कर उसकी पीठ पर थपकी देते हुए कहा, शाबाश, तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है। जी, मेरे भाई का निशाना मुझसे बेहतर है। हुसैन बेग ने मेज से एक पिस्तौल उठाया और मुअज्जम अली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम इनाम के हकदार हो, ये लो और देखो, जब तुम बड़े होकर जंग के मैदान से सुर्ख रू होकर आओगे तो मैं तुम्हें अपने असलह खाने की बेहतरीन बंदूक और अपने अस्तबल के बेहतरीन घोड़े का हकदार समझूंगा। इस वाक़े के 3 दिन बाद हुसैन बेग के यहाँ मुर्शिदाबाद के चंद उमरा की दावत थी और मोहम्मद अली को पहली बार उसके दस्तरखान पर बैठने का शर्फ हासिल हुआ था। 1 हफ्ते बाद हुसैन बेग की बीवी ने शहर की चंद मुअज्ज़ज़ ख्वातीन को दावत दी और उसने मुअज्जम अली की माँ आमना को भी मदऊ किया। हुसैन बेग की बीवी बज़ाहिर आमना के साथ तपाक से पेश आई, लेकिन ऊंचे तबके की अक्सर ख्वातीन ने उसके साथ बेतकल्लुफ होना पसंद नहीं किया और अपनी मेज़बान के ज़ाहिरी खुलूस के बावजूद आमना ये बात महसूस किए बगैर न रह सकी कि कमसिन बच्चों की दोस्ती और उनकी दावतें और मुलाकातें इस खलीज को नहीं पाट सकी जो उनके दरमियान हायल है। फरहत की उम्र उस वक्त 8 साल के करीब थी और वो बहुत खूबसूरत थी। उमरा की चंद लड़कियां जो अपनी माओ के साथ इस दावत में शरीक थीं, उसे अपनी तरफ मुतवज्जह करने में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रही थीं। बड़ी उम्र की औरतें उसकी शक्ल व सूरत और उसके लिबास से मुतासिर थीं और वो किसी को खाला जान सलाम और किसी को चची जान सलाम कहकर बारी बारी सबसे दुआएं ले रही थी। आमना के कोई लड़की न थी, वो उसकी तरफ बार बार मोहब्बत भरी निगाहों से देखती, लेकिन फरहत ने उसकी तरफ तवज्जो न की। इस बार उसकी माँ ने कहा, फरहत बेटी, तुमने अपनी खाला को सलाम नहीं किया। और फरहत ने बेतवज्जही से आमना की तरफ देखा और खाला जान सलाम کہہ کر ایک خوش پوش امیر زادی کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ تاہم آمنہ کے دل سے اس کے لیے ہزاروں دعائیں نکل رہی تھیں، لیکن کاش یہ شوخ اور حسین لڑکی جسے آمنہ نے پہلی نظر میں ہی اپنی بیٹی سمجھ لیا تھا اس کی دعائیں سن سکتی۔ کاش وہ اونچے طبقے کی دوسری خواتین کی طرح اسے اپنے پاس بٹھا سکتی، اس کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر سکتی، اس کے سنہری بالوں کو اپنے ہاتھ سے سوار سکتی۔ وہ دور ہی دور سے ان شوخ آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی جن میں ہمالیہ کے دامن کی جھیلوں کی دلکش اور گہرائی نظر آتی تھی۔ وہ اس کے خوبصورت دانت دیکھ رہی تھی جو ہنستے وقت موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ دعوت کے اختتام پر وہ اپنے دل میں یہ احساس لے کر نکلی کہ حسین بے کی بیوی اور اس کے درمیان اجنبیت کی دیوار بدستور کھڑی ہے، لیکن یہ دیوار زیادہ دیر تک قائم نہ رہی۔ یوسف اور معظم علی کے ساتھ افضل اور آصف کی بے تکلفی بڑھتی گئی۔ پہلے جب وہ مدرسے جانے کے لیے بگھی پر سوار ہو کر گھر سے نکلتے تھے تو معظم اور یوسف ڈیوڑی کے سامنے اس کے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے، اب اگر انہیں کبھی دیر ہو جاتی تو آصف اور افضل اپنی بگھی ان کے دروازے کے سامنے کھڑی کر کے انہیں بلاتے۔ گھر میں اپنے والدین کے ساتھ ان کی باتیں ایک دوسرے کے متعلق ہوتی۔ ہم آج فلاں جگہ سیر کے لیے گئے تھے، آج ہماری فلاں محلے کے لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، ہم صرف چار تھے اور ہم نے اتنے لڑکوں کو مار بھگایا تھا، آج تیراکی میں ہمارا مقابلہ ہوا اور فلاں سب سے آگے نکل گیا، آج فلاں نشانہ بازی اور فلاں نیزہ بازی میں اول آیا۔ حسین بے کے گھر میں افضل ہمیشہ معظم علی کی اور آصف ہمیشہ یوسف کی کسی نہ کسی خوبی کی تعریف کرتا۔ اسی طرح جب معظم اور یوسف سونے سے پہلے اپنے والدین کو دن بھر کے واقعات سناتے تو معظم کی زبان پر بار بار افضل کا نام آتا اور یوسف کی زیادہ باتیں عام طور پر آصف کے متعلق ہوتی۔ چنانچہ ڈیڑھ ماہ بعد جب آمنہ دوسری بار حسین بے کے ہاں گئی تو افضل کی ماں اس کے ساتھ انتہائی بے تکلفی سے پیش آئی۔ وہ ایک دوسرے کو اپنے اپنے بیٹوں کے بچپن کے واقعات سنا رہی تھی اور فرحت گہری دلچسپی کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کبھی آمنہ معظم یا یوسف کی کسی شرارت کا ذکر کرتی تو وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتی۔ وقت گزرتا گیا۔ لڑکپن سے جوانی کی ابتدائی منزل میں قدم رکھتے ہی معظم علی کا بھائی یوسف اور حسین بیگ کے دونوں بیٹے فوج میں بھرتی ہو گئے۔ یوسف ایک سال کی ملازمت کے بعد 50 سواروں کا افسر بن گیا۔ آصف اور افضل دربار میں اپنے خاندانی اثر و رسوخ کے باعث ترقی کی منازل نسبتاً زیادہ تیز رفتار سے طے کر رہے تھے۔ آصف ایک سال کی ملازمت کے بعد 200 اور افضل 100 سواروں کا کماندار بن چکا تھا۔ معظم علی کا باپ محمد علی اس عرصے میں ترقی کے محافظ فوج کے 1000 سواروں کا افسر بن چکا تھا۔ اس کے لیے یوسف کی ترقی کی رفتار اطمینان بخش تھی، لیکن معظم علی کے مستقبل کے متعلق وہ پہلے جس قدر پر امید تھا اب اسی قدر پریشان ہو رہا تھا۔ معظم علی نے فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کر دیا تھا اور اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس میں سپاہیانہ اوصاف کی کمی تھی۔ محمد علی جانتا تھا کہ اس میں ایک سپاہی کی تمام خوبیاں موجود ہیں، جرات، ہمت، عزم اور استقلال کے علاوہ وہ ایک غیر معمولی قوت فیصلہ اور بہترین قائدانہ صلاحیتوں کا مالک تھا۔ کتابوں سے دلچسپی کے باوجود اسے سپاہیانہ زندگی پسند تھی۔ وہ ہر روز علی الصبح سواری، نیزہ بازی اور نشانہ بازی کی مشق کیا کرتا تھا۔ تیر کر دریا عبور کرنا اس کے لیے ایک معمولی بات تھی۔ اسے شکار کا بھی شوق تھا اور اب تک وہ 3 شیر اور 5 چیتے مار چکا تھا۔ لیکن محمد علی جب کبھی اس کے سامنے فوج میں بھرتی ہونے کا مسئلہ چھیڑتا وہ یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کرتا، ابا جان آپ مجھے مجبور نہ کریں، مجھے سوچنے کا موقع دیں، ابھی میری تعلیم پوری نہیں ہوئی، ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اور آمنہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی اور کہتی، آپ معظم علی کے متعلق اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ معظم علی اپنا زیادہ وقت عبد القدوس کے پاس گزارتا تھا۔ ایک دن محمد علی نے جا کر اس سے شکایت کی، دیکھیے قبلہ، معظم کے مستقبل کے متعلق بہت بڑے توقعات تھیں اور میرا خیال تھا کہ آپ کی شاگردی سے اس کی خداداد صلاحیتیں اور چمک اٹھیں گی، لیکن اب اس کی حالت دیکھ کر مجھے بے حد مایوسی ہو رہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک سپہ سالار بنے گا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کتابوں کے سوا اسے کسی چیز سے دلچسپی نہیں۔ अगर मैं किसी बड़ी जायदाद का मालिक होता तो मुझे तमाम उम्र उसके घर बैठने पर एतराज न होता, लेकिन आप जानते हैं मेरी जायदाद सिर्फ तलवार है, खुदा के लिए आप उसे समझाएं। अब्दुल कुद्दूस ने इत्मीनान से जवाब दिया, आपको मुअज्जम अली के मुतालिक मायूस नहीं होना चाहिए, मुझे यकीन है कि वो दुनिया में नाम पैदा करेगा। एक सल्तनत को सिपाही की तलवार के अलावा आलिम के कलम की भी जरूरत हुआ करती है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मुअज्जम अली किसी शहर का काजी या सूबे का हाकिम बनने के लिए पैदा हुआ है? आप उसे पढ़ने का शौक पूरा करने दें, मुझे उसकी खुदादाद सलाहियतों पर एतमाद है। इसमें इतनी समझ है कि वो अपने मुस्तकबिल के मुतालिक खुद फैसला कर सके। अगर आपने कोई फैसला उस पर थोपने की कोशिश की तो ये उसके हक में मुजिर होगा। इसमें खुद एतमादी पैदा होने दें। अगर उसने अपनी मर्जी से सिपाही बनने का फैसला किया तो उस मैदान में भी इज्जत और शोहरत की कोई मंजिल उससे दूर नहीं होगी। मोहम्मद अली ने मुतमईन होकर कहा, क़िबला मैं मुअज्जम से मायूस नहीं हूँ, लेकिन उसके तमाम साथी फौज में शामिल हो चुके हैं और लोग मुझे ताने देते हैं। लोगों की परवाह न कीजिए। जो नौजवान अपने लिए नए रास्ते तलाश करते हैं उन्हें अपने उम्र के एक हिस्से में लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। अब्दुल कुद्दूस के साथ एक तवील बहस के बाद मोहम्मद अली की परेशानी किसी हद तक दूर हो चुकी थी। और उसके बाद अगर उसका कोई दोस्त ये सवाल करता कि मुअज्जम अली फौज में क्यों नहीं शामिल हुआ, वो जवाब देता, मुअज्जम अली एक आलिम है, मुझे यकीन है कि वो अपने कलम से बंगाल की ज्यादा खिदमत कर सकेगा। फरहत 11 साल की उम्र से पर्दा किया करती थी और मुअज्जम ने उसे गुज़िश्ता 2 साल से नहीं देखा था। मुअज्जम की माँ कभी कभी उसका जिक्र किया करती थी। एक दिन वो उससे मिलकर आई तो उसने मुअज्जम अली से कहा, बेटा आज फरहत तुम्हारे मुतालिक पूछती थी। मुअज्जम अली के गाल और कान हया से सुर्ख हो गए। उसने सवाल किया, मेरे मुतालिक क्या पूछती थी? माँ ने जवाब दिया, बेटा वो ये पूछती थी कि तुम फौज में भर्ती क्यों नहीं होते। मुअज्जम ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी जान मुझे अफसोस है कि अब आपको मेरी वजह से छोटी छोटी लड़कियों के ताने सुनने पड़ते हैं। माँ ने जवाब दिया, बेटा उसने मुझे ताना नहीं दिया, बल्कि वो तो अपनी तरफ से हमदर्दी कर रही थी। और अब वो छोटी लड़की नहीं, माशाअल्लाह अब वो जवान मालूम होती है। उसकी माँ उसकी पैदाइश के दिन से उसकी शादी की तैयारियां कर रही है। मुर्शिदाबाद के बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आते हैं, लेकिन वो किसी को खातिर में नहीं लाती। और फरहत है भी इस काबिल कि किसी नवाब के घर जाए। मिर्जा साहब बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करेंगे। लखनऊ से मिर्जा साहब के किसी अजीज ने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा था और हुसैन बेग भी रजामंद हो गए थे, लेकिन फरहत की माँ नहीं मांगती। मुअज्जम जानता था कि उसकी माँ फरहत से बहुत प्यार करती है और फरहत का जिक्र आ जाए तो उसकी बातें खत्म होने में नहीं आती। उसने अपने होठों पर शरारत आमेज तबस्सुम लाते हुए माँ को चिढ़ाने की नीयत से कहा, अम्मी जान फरहत वही लड़की तो नहीं जिसकी नाक चपटी और रंग सियाह था बिल्कुल तवे की तरह, और उसकी एक आंख भी जरा छोटी थी। शर्म करो, माँ ने बिगड़ कर कहा, और मुअज्जम उठकर हंसता हुआ बाहर निकल गया। 2 साल पहले की एक ऐसी सूरत के धुंधले से नकूश उसके जहन पर उभर रहे थे जो शोक भी थी और मासूम भी। चंद दिन बाद एक खुशगवार हादसा पेश आया। मुअज्जम अली सुबह सवेरे कोई किताब लेने अफजल के घर गया। वो पहली देवड़ी से गुजरने के बाद अंदरूनी चार दीवारी के फाटक के करीब पहुंचा तो आसिफ और अफजल फौजी लिबास पहने बाहर निकल रहे थे। 2 नौकर सहन में उनके घोड़े लिए खड़े थे। मुअज्जम ने उन्हें देखते ही कहा, भाई यूसुफ कहते थे कि आज छुट्टी है और मैं किताब लेने आया था, आप कहाँ जा रहे हैं? अफजल ने कहा, आज छुट्टी है लेकिन हम चौगान खेलने जा रहे हैं, आओ तुम किताब ले लो। लेकिन जल्दी आना, आसिफ ने कहा, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अभी आता हूँ। अफजल मुअज्जम अली को साथ लेकर कुतुब खाने के सामने पहुंचा तो बाहर के बरामदे की तरफ खुलने वाला दरवाजा अंदर से बंद था। अफजल ने कहा, आज अब्बा जान बाहर गए हुए हैं और शायद नौकर ने अंदर से ये दरवाजा बंद कर दिया है, आओ उस तरफ से चलते हैं। वो वापस मुड़े और दीवान खाने के एक वसी कमरे से गुजर कर अंदरूनी सहन के करीब पहुंचे तो मुअज्जम कुछ सोच कर रुक गया। अफजल ने मुड़कर कहा, आ जाओ, घर वाले सब ऊपर हैं, यहाँ कोई नहीं। معظم علی افضل کے پیچھے صحن سے گزر کر کتب خانے میں داخل ہوا۔ افضل نے کہا، اب تم اطمینان سے کتابیں تلاش کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے اور میں جاتا ہوں۔ افضل باہر کا دروازہ کھول کر نکل گیا۔ معظم نے ایک الماری کھولی اور کتابیں نکال نکال کر دیکھنے لگا۔ دو تین الماریوں کو دیکھنے کے بعد وہ کونے کی ایک الماری کے پاس کھڑا ایک کتاب کے ورق پلٹ رہا تھا۔ اچانک اسے کسی کے پاؤں کی آہٹ اور معن بعد ایک دلکش نسوانی آواز سنائی دی، بھائی جان آپ ابھی تک؟ معظم علی نے مڑ کر دیکھا اور ایک ثانیے کے لیے مدھیر سا ہو کر رہ گیا۔ ایک نو عمر لڑکی جو بے خیالی میں کمرے کے درمیان پہنچ چکی تھی، اس کی نسبت کہیں زیادہ بدحواسی کے ساتھ ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کر رہی تھی۔ معظم علی ایک نظر سے زیادہ اس کی طرف نہ دیکھ سکا۔ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا، معاف کیجئے میں۔ معظم علی اپنا فقرہ پورا نہ کر سکا۔ لڑکی فوراً مڑ کر دروازے کی طرف بھاگی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ روشنی کی کرن کی طرح جو آئینے کو چھونے کے بعد اپنا رخ بدل لیتی ہے، یا سمندر کی لہر کی طرح جو ساحل سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہے۔ یہ لڑکی فرحت تھی۔ معظم علی نے اسے 2 سال بعد دیکھا تھا اور وہ بھی ایک لمحے کے لیے۔ اس کے ذہن میں اس کے کوئی واضح نقوش نہ تھے، تاہم اسے یہ احساس ضرور تھا کہ اگر وہ اسے تمام عمر دیکھتا رہتا تو بھی اس کی نگاہوں کی تشنگی دور نہ ہوتی۔ وہ اپنے دل میں ایک خوشگوار دھڑکن محسوس کر رہا تھا، لیکن یہ دھڑکن چند لمحوں سے زیادہ نہ تھی۔ معظم علی ہوائی قلعے تعمیر کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انتہائی سکون کے ساتھ الماری سے ایک اور کتاب نکال کر دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کا یہ خوشگوار تصادم اس کے نزدیک محض ایک حادثہ تھا، ماضی کا حادثہ جس کا اس کے حال اور مستقبل سے کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی میں ان کے راستے ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور اگر وہ بھٹک کر تھوڑی دیر کے لیے کسی چوراہے پر ایک دوسرے سے آ ملیں تو بھی ان کی منزلیں کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ فرحت مرزا حسین بیگ کی بیٹی تھی، اور وہ ایسا شاعر نہ تھا کہ زمین پر کھڑا ہو کر ستاروں سے باتیں کرتا۔ کوئی آدھ گھنٹے کی تلاش کے بعد معظم ایک کتاب لے کر باہر نکلا تو بارآمدے کی آخری سرے پر پہنچ کر اسے حسین بیگ دکھائی دیا۔ معظم نے بڑھ کر اسے سلام کیا اور حسین بیگ نے وعلیکم السلام کہہ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ معظم علی نے کہا، میں یہ کتابیں لینے آیا تھا۔ بارآمدے میں چند کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ حسین بیگ نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، معظم بیٹھ جاؤ، میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ معظم علی اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ حسین بیگ نے قدر توقف کے بعد کہا، برخوردار تمہارے متعلق مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ کتابوں سے دلچسپی کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے باقی فرائض سے آنکھ بند کر لو۔ ابھی شاہی محل کے باہر تمہارے ابا جان ملے تھے، مجھے ان کی باتیں سن کر بڑا افسوس ہوا۔ میرا خیال تھا کہ تم ایک سپاہی بن کر اپنے خاندان کا نام روشن کرو گے۔ شیر علی تمہارے متعلق کہا کرتا تھا کہ تم کسی دن سے پہ سالار بنو گے، لیکن تم کتابوں کے شوق میں خدا داد صلاحیتیں ضائع کر رہے ہو۔ آخر تم فوج میں شامل ہونے سے کیوں ڈرتے ہو؟ جسمانی لحاظ سے تم بنگال کے ہزاروں نوجوانوں کے لیے قابل رشک ہو۔ نیزہ بازی، شہ سواری اور نشانہ بازی میں بہت کم نوجوان تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تمہیں خدا نے ذہانت بھی دی ہے۔ اگر تم اپنے بھائی کی طرح 2 سال قبل فوج میں شامل ہو گئے ہوتے تو اب تک شاید 200 سوار تمہاری کمان میں ہوتے۔ لیکن اگر تمہیں ایک معمولی افسر کی حیثیت سے فوج میں شامل ہونا پسند نہیں تو میں تمہاری سفارش کر سکتا ہوں۔ علی وردی خان کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ میر مدن میرا دوست ہے، اگر تم چاہو تو میں ابھی تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ معظم علی نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا، چچا جان میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن میرے فوج میں بھرتی نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ میں عام سپاہی کی حیثیت سے ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ میں جس فوج کا ادنا سپاہی بننا پسند نہیں کرتا، اس کا سپہ سالار بننا بھی پسند نہیں کروں گا۔ جس دن مجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ میں ایک سپاہی بن کر قوم اور وطن کی کوئی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں، اس دن میرے سامنے یہ سوال نہیں ہوگا کہ میں ایک سپاہی ہوں یا سپہ سالار۔ میرے سامنے صرف یہ سوال ہوگا کہ میں نے جس مقصد کے لیے تلوار اٹھائی ہے وہ کس حد تک پورا ہو رہا ہے۔ اپنے ضمیر کا اطمینان میرے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ حسین بیگ نے کہا، اور وہ دن کب آئے گا جب تم فوج اور وطن کے لیے تلوار اٹھانے کی ضرورت محسوس کرو گے؟ معظم علی نے جواب دیا، جب ہماری قسمت کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو اجتماعی حیثیت کے اصولوں پر یقین رکھتے ہوں۔ موجودہ دور میں ہماری سب سے بڑی بیماری ہماری لامرکزیت ہے، اور اس لامرکزیت کا باعث ان بے شمار تالے آزماؤں کی حوث اقتدار ہے جو ہندوستان کو اپنی چھوٹی چھوٹی شکارگاہوں میں تقسیم کر چکے ہیں۔ موجودہ حالات میں ایک سپاہی کی تلوار چند عمرا کی مسنتوں کی حفاظت کر کے ان کے اقتدار کی مدد میں چند مہینوں یا چند برسوں کا اضافہ کر سکتی ہے، لیکن قوم کے اجتماعی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ حسین بیگ اس قسم کی گفتگو سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے قدر تلخ ہو کر کہا، ہماری گفتگو بنگال کی فوج کے متعلق تھی جو ایک طرف مراہٹوں کی لوٹ مار اور دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کے جارحانہ عزائم کے خلاف ہمارا واحد سہارا ہے۔ معظم علی نے جواب دیا، جی ہاں، لیکن بدقسمتی سے علی وردی خان کی فوج کے سپاہیوں اور جرنیلوں کو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ بنگال کے دوست کون ہیں اور دشمن کون ہیں۔ حسین بیگ فطرتاً حکومت پسند تھا اور علی وردی خان سے اسے غائب درجے کی عقیدت تھی۔ وہ بنگال کے حکمران کی ذات کو تنقید یا تبصرے سے بالاتر سمجھتا تھا۔ اس نے انتہائی کوشش کے ساتھ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، برخوردار، مجھے امید ہے کہ علی وردی خان کے متعلق بات کرتے وقت تم سنجیدگی کا ثبوت دو گے اور اس بات کا لحاظ رکھو گے کہ وہ ہمارا حکمران ہے۔ معظم علی نے کہا، چچا جان، معاف کیجیے، میں نے علی وردی خان کی ذات کے متعلق ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ بے شک وہ ہمارا حکمران ہے، لیکن اگر کوئی حکومت اپنے عمل پر نکتہ چینی کا حق مجھے نہیں دیتی تو وہ مجھ سے اپنی حفاظت کے لیے تلوار اٹھانے کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے علی وردی خان کی بہت سی خوبیوں کا اعتراف ہے، ملک کے کئی دوسرے حکمرانوں سے وہ یقیناً بہتر ہے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس سلطنت کی مرکزی قوت نہ ہونے کے برابر ہو وہ زیادہ دیر کسی قوم کی آزادی اور بقا کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ آپ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ دہلی میں مسلمانوں کی سطوت کے پرچم سرنگوں ہو چکے ہیں اور عالمگیر کی عظیم سلطنت کے کھنڈروں پر اپنے اقتدار کے گھروندے تعمیر کرنے والے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کی جد و جہد کسی اجتماعی نصب العین کے حصول کے لیے نہیں بلکہ محض اپنی ذاتی غرض کے لیے ہے۔ مسلمان صدیوں کی حکومت کے بعد من حیث القوم اب بتدریج اس تباہی کا سامنا کر رہے ہیں جو انتشار اور لامرکزیت میں مبتلا ہونے والی اقوام کی آخری سزا ہوتی ہے۔ حسین بیگ نے کہا، عالمگیر کے جانشین نااہل ہیں، اور اب اگر تم دہلی کے دربار کی حالت دیکھو تو علی وردی خان جیسے لوگوں کا دم غنیمت سمجھو گے۔ اگر ایسے لوگ دہلی کے نااہل اور مفلوج حکمرانوں سے مایوس ہو کر اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کرتے تو اب تک سارا ملک ہمارے دشمنوں کے قبضے میں چلا جاتا۔ آج مرشد آباد، لکھنؤ اور حیدرآباد کے حالات یقیناً دہلی کے حالات سے بہتر ہیں۔ آپ درست کہتے ہیں، لیکن آپ آج کے بجائے کل کے متعلق سوچیں۔ درخت سے کٹی ہوئی شاخیں زیادہ دیر سبز نہیں رہتی۔ میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے نااہل جانشینوں سے کہیں زیادہ ان قسمت آزماؤں کو موجودہ حالات کا ذمہ دار سمجھتا ہوں جن میں کسی اچھے حکمران کو مسند حکومت پر بٹھانے کی جرات اور ہمت یا دیانت نہ تھی۔ دلی کے نااہل، مفلوج اور بے بس حکمران ان کی گروہی سیاست کی پیداوار تھے۔ لال قلعہ ان کے لیے زور آزمائی کا اکھاڑا تھا۔ بادشاہوں کے تاج ان کے ہاتھوں کے کھلونے تھے۔ ہر گروہ کی یہ خواہش تھی کہ دہلی کے حکمران کی حیثیت ایک بے بس دعاگو سے زیادہ نہ ہو اور وہ اس کی سرپرستی میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک گروہ کسی نااہل حکمران کو اپنی بساط سیاست کا مہرہ سمجھ کر تخت پر بٹھاتا تھا اور دوسرا گروہ اسے تخت سے اتار کر اس سے زیادہ نااہل امیدوار کے سر پر تاج رکھنے کی جدوجہد شروع کر دیتا تھا۔ اگر ان حالات سے فائدہ اٹھا کر دہلی سے باہر چند صوبے داروں نے اپنے سروں پر چھوٹے چھوٹے تاج رکھ لیے ہیں تو ہم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر دہلی کے عمراء نیک نیت ہوتے اور ان کی سیاست قوم کے اجتماعی مفاد کے تابع ہوتی تو وہ یقیناً اپنی ذاتی سودا بازیوں کے خاطر نااہل حکمران تلاش نہ کرتے۔ انہوں نے جس مستعدی کے ساتھ چند فاطر العقل حکمرانوں کو تخت پر بٹھانے کی جدوجہد کی تھی، اگر اسی مستعدی کے ساتھ کسی اجتماعی نصب العین کے حصول یا کسی ضابطۂ اخلاق کی فتح کے لیے جدوجہد کرتے تو وہ دہلی کے تخت کے لیے بہترین حکمران تلاش کر سکتے تھے، لیکن وہ کسی ضابطۂ اخلاق کی فتح کو اپنی ذاتی خواہشوں اور امنگوں کی شکست سمجھتے تھے۔ وہ کسی اصول یا مقصد کے لیے قربانی دینے کے بجائے ہر اصول اور مقصد کو اپنی ذاتی خواہشات پر قربان کرنا سیکھ چکے تھے۔ دہلی کی سلطنت کے زوال کی وجہ صرف یہی نہیں کہ اس کے حکمران برے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بے ضمیر عمرہ جو سلطنت کے ستون کہلاتے تھے ہر برائی میں اپنی بھلائی تلاش کرتے تھے۔ حسین بیگ کے لیے معظم علی کی گفتگو کا صرف وہ حصہ قابل توجہ تھا جو بنگال اور علی وردی خان کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ دہلی کے عمرہ سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور معظم علی اگر ان کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتا تو بھی اسے اعتراض نہ ہوتا۔ اس نے کہا، برخوردار، مجھے دہلی کا عمرہ یا حکمرانوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر انہوں نے برائی کا بیج بویا تھا تو انہیں کئی بار اس کی سزا مل چکی ہے۔ دہلی کئی بار مرہٹوں اور جاٹوں کے ہاتھ لٹ چکی ہے، لیکن ہمیں ان لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے ایسے حالات میں بھی بنگال، اودھ اور دکن کو تباہی سے بچا لیا۔ وہ ہمارے محسن ہیں۔ بنگال میں علی وردی خان ہماری عزت اور آزادی کا آخری محافظ ہے۔ خدا کرے اس کا سایہ چند برس اور ہمارے سر پر رہے اور تم جیسے نوجوان بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ حسین بیگ ان الفاظ پر اس ناخوشگوار بحث کو، جو اس کے لیے کافی حد تک ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن معظم علی نے کہا، چچا جان، آپ برا نہ مانیں، مستقبل کے مورخ ان صوبے داروں کو جو موجودہ صورتحال کی خرابی سے بری و ذمہ قرار دیں۔ حسین بیگ ان الفاظ پر اس ناخوشگوار بحث کو، جو اس کے لیے کافی حد تک ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن معظم علی نے کہا، چچا جان، آپ برا نہ مانیں، مستقبل کے مورخ ان صوبے داروں کو موجودہ صورتحال کی خرابی سے بری و ذمہ قرار دیں گے جنہوں نے دہلی کے دربار کی سازشوں سے فائدہ اٹھا کر سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لیا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی پوری سلطنت پر قبضہ کر لیتا اور اس کا مقصد یہ ہوتا کہ قوم کو تباہی سے بچایا جائے، تو کم از کم میں اس سے اس کا حسب و نسب نہ پوچھتا۔ اگر وہ اپنے کردار سے قوم کا نجات دہندہ ثابت ہوتا تو میں ایک رضاکار کی حیثیت سے اس کے جھنڈے تلے جان دینا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا۔ اس کی فوج کا معمولی سپاہی بن کر مجھے یہ اعتماد ہوتا کہ جب وہ کوئی غلط قدم اٹھائے گا تو میں اسے روک سکوں گا۔ اس کی امنگیں میری امنگیں ہوتی، اس کے دل کی دھڑکنیں میرے دل کی دھڑکنیں، اور اس کے ضمیر کی آواز میرے ضمیر کی آواز ہوتی، اور اس کی شکست کو میں اپنی شکست سمجھتا۔ پھر ایسے شخص کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے تالا آزماؤں کے کسی گروہ کی حمایت کی ضرورت پیش نہ آتی۔ وہ ایک مقصد کے لیے ایثار و قربانی کا ولولہ لے کر میدان میں نکلتا، اور عوام کی اجتماعی قوت اس کے ساتھ ہوتی۔ وہ عوام کے لیے جھوپڑے تعمیر کرتا، اور اس کے اقتدار کی مسند مرمری ایوانوں کے بجائے ان کے دلوں میں ہوتی۔ لیکن یہ لوگ جنہیں آپ قوم کا نجات دہندہ خیال کرتے ہیں، مجھے کسی ایسے اجتماعی اصول کے علم بردار نظر نہیں آتے جس کی فتح کو قوم کی فتح سمجھ سکوں۔ یہ لوگ ہمارے احساس اور شعور کے بجائے ہماری بے حسی کی پیداوار ہیں۔ ان کی مثال اس درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین کے اوپر اوپر پھیلی ہوتی ہیں اور جسے گرانے کے لیے ہوا کا ایک جھونکا کافی ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں مرہٹوں کی لوٹ مار اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی حوث ملک گیری سے بچانا چاہتے ہیں؟ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ ایک دن مرہٹوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور دوسرے دن ان کے دوست بن جاتے ہیں؟ اور اگر مرہٹے انہیں مدد دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو وہ اپنے مسلمان ہمسایہ پر حملہ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ انگریز ہماری آزادی کے بدترین دشمن ہیں، لیکن ان میں سے کون ہے جس نے اپنی کسی نہ کسی ذاتی مصلحت کے پیش نظر انگریزوں کو اس ملک میں پاؤں جمانے کے لیے مدد نہیں دی؟ ان کا منتہائے نظر صرف ذاتی اقتدار ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ ذاتی اقتدار کے تحفظ کے لیے یہ لوگ کسی دن قوم کی بقا کو بھی داؤں پر لگا دیں گے۔ حسین بیگ نے جھنجھلا کر کہا، تم علی وردی خان کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انگریزوں یا مرہٹوں کے ساتھ کوئی ساز باز کر سکتا ہے یا قوم کی آزادی کو داؤں پر لگا سکتا ہے؟ حسین بیگ کے تیور دیکھ کر معظم چند ثانی خاموش رہا۔ بلا آخر اس نے کہا، چچا جان، میں نے یہ باتیں اس لیے کہی ہیں کہ میں آپ کی بے حد عزت کرتا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو میرے متعلق کوئی غلط فہمی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ علی وردی خان کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن موجودہ حال سے آپ میری نسبت کہیں زیادہ واقفیت رکھتے ہیں۔ ایک ایسے حکمران کی مصلحتیں جس کا اقتدار کسی مقصد کے لیے جد و جہد کا ثمر نہیں بلکہ اپنی ذاتی ذہانت اور حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ کسی مقصد کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ان کی سب سے بڑی پونجی وہ تربیت یافتہ رائے عامہ ہوتی ہے جسے وہ اپنے نصب العین کے حصول کے لیے بیدار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اقتدار اگر لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو تو عوام کا اجتماعی شعور اس کی حفاظت کرتا ہے، اگر ان کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو تو رائے عامہ ان کے لیے ڈھال کا کام دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے قسمت آزما قسم کے لوگوں سے جوڑ توڑ یا سودے بازی کی ضرورت پیش نہیں آتی، ان کے دوست اور ساتھیوں کو ساری قوم اپنا دوست سمجھتی ہے۔ ان کے دشمن سب کی نگاہوں میں دشمن ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اپنی تمام ذاتی خوبیوں کے باوجود علی وردی خان کا شمار ایسے لوگوں میں نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے صرف اپنی ذاتی قابلیت یا ہوشیاری کے بل بوتے پر حکومت حاصل کی ہے، اور اس کی حکومت کے تحفظ کے لیے بھی وہ چند ہوشیار آدمیوں کی حمایت یا دوستی کافی سمجھتے ہیں۔ بنگال کو جب کوئی اندرونی خطرہ پیش آتا ہے تو وہ انگریزوں یا مرہٹوں کی معاندانہ سرگرمیوں سے چشم پوشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بیرونی خطرہ درپیش ہو تو وہ اپنے بدترین غداروں کو بھی معاف کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بے شک وہ ایک ہوشیار سیاستدان اور تجربہ کار جرنیل ہیں، لیکن جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بنگال کے سپاہی کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کا اصل محاذ کہاں ہے۔ حسین بیگ کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے انتہائی ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی وردی خان انتہائی ناقابل اعتماد آدمی ہے جو حسب ضرورت اپنے دوست اور دشمن بدلتا رہتا ہے۔ معظم علی نے جواب دیا، میں نے علی وردی خان کو ناقابل اعتماد نہیں کہا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے گرد ایسے آدمی جمع ہیں جنہیں میں قابل اعتماد نہیں سمجھتا، اور اگر ان کے سامنے ایک حکمران کی ذاتی مصلحتیں نہ ہوتی تو ان کے دربار میں ان لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی۔ حسین بیگ نے کہا، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ علی وردی خان کے سپاہیوں کو یہ علم نہیں کہ ان کا محاذ کہاں ہے؟ جی ہاں، اور میں غلط نہیں کہتا۔ شاید علی وردی خان کو یہ بھی علم نہ ہو کہ اس کا محاذ کہاں ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے بتا دو اور میں اس کے کانوں تک تمہاری یہ آواز پہنچا دوں؟ معظم علی نے حسین بیگ کی تن سے بھری ہوئی مسکراہٹ کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس نے جواب دیا، جی نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میر جعفر جیسے لوگ کسی کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ حسین بیگ کو میر جعفر کے متعلق کوئی خوش فہمی نہ تھی، تاہم وہ علی وردی خان کی فوج کے ایک افسر کے بیٹے کی زبان سے اس کے خلاف کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، دیکھو برخوردار، اگر تم فوج میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، لیکن علی وردی خان کے ساتھیوں کے متعلق زبان کھولتے وقت تمہیں محتاط رہنا چاہیے۔ یہ لوگ سلطنت کے ستون ہیں اور تمہارا والد فوج کا ملازم ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ تمہارے خیالات اس قدر باغیانہ ہیں۔ میں نے انتہائی ضبط سے کام لے کر تمہاری باتیں سنی ہیں، لیکن اس مکان کی چار دیواری سے باہر اگر تم نے کسی کے ساتھ اس قسم کی باتیں کی تو تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ تم افضل اور آصف کے دوست ہو، اور میں اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم ان کے سامنے ایسے خیالات کی تبلیغ کرو۔ تم ابھی بچے ہو، لیکن وقت آنے پر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ علی وردی خان بنگال کے مسلمانوں کا آخری سہارا ہے۔ معظم علی نے کرسی سے اٹھ کر کہا، چچا جان، اگر میں نے کوئی تلخ بات کہہ دی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ یقین رکھیں وقت آنے پر میں یہ ثابت کر سکوں گا کہ بنگال کے مسلمانوں کا مستقبل مجھے کسی سے کم عزیز نہیں۔ اگلے روز معظم علی اور یوسف اپنے باپ کے ساتھ عشاء کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ حسین بیگ کے نوکر نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ رک گئے اور نوکر نے قریب آ کر محمود علی سے کہا، مرزا صاحب نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ محمود علی نے لڑکوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم جاؤ، میں ان سے مل کر آتا ہوں۔ محمود علی نوکر کے ساتھ چلا گیا تو یوسف نے معظم علی سے کہا، معظم، مرزا صاحب نے ابا جان کو اس وقت بلایا ہے، خیر تو ہے؟ معظم نے جواب دیا، بھائی جان، معلوم ہوتا ہے کہ آج میری شامت آئے گی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کل میری باتوں سے مرزا صاحب خفا ہو گئے تھے۔ کیوں، تم نے ان سے کیا کہا تھا؟ وہ میری فوج میں بھرتی نہ ہونے کے متعلق پریشان تھے اور میں نے ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور اب وہ زیادہ پریشان ہوں گے، تم نے علی وردی خان کے متعلق ضرور کوئی ایسی ویسی بات کہی ہوگی۔ میں نے موجودہ حالات پر تبصرہ کیا تھا اور انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ میں علی وردی خان کی حکومت کا باغی ہوں۔ تمہیں مرزا صاحب کے ساتھ نہیں الجھنا چاہیے، وہ پرانی وضع کے آدمی ہیں اور علی وردی خان کے ساتھ ان کے مراسم بہت گہرے ہیں۔ یوسف اور معظم نے نماز کے بعد کچھ دیر محمود علی کا انتظار کیا اور پھر گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچ کر وہ صحن میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد محمود علی بھی آ گیا اور اس نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کسی تمہید کے بغیر کہا، معظم، تم نے کل مرزا صاحب سے کیا باتیں کی تھی؟ ابا جان، میں نے ان کی یہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی تھی کہ میری فوج میں بھرتی نہ ہونے کی وجہ خوف یا کاہلی نہیں ہے۔ مرزا صاحب بہت زیادہ خفا تو نہیں تھے؟ نہیں، بلکہ وہ اس بات پر پریشان تھے کہ وہ تمہارے ساتھ سختی سے پیش آئے، تاہم وہ تاکید کرتے تھے کہ تمہیں بھی وردی خان کے عمرہ کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ معظم علی نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، ابا جان، انہوں نے یہ تو ضرور کہا ہوگا کہ میں بہت نالائق ہوں۔ نہیں، وہ کہتے تھے کہ تمہارا بیٹا میرے لیے ایک معما ہے، کبھی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایک سادہ دل نوجوان ہے اور کبھی مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہوشیار ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ایسے نوجوان یا تو دنیا میں نام پیدا کرتے ہیں اور یا اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتے ہیں۔ معظم علی نے کہا، ابا جان، میں بھائی جان سے ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ میری شکایت کریں گے اور آپ گھر آ کر میری خوب مرمت کریں گے۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ وہ آئندہ مجھے اپنے گھر کی چار دیواری کے قریب نہیں بھٹکنے دیں گے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھے آدمی ہیں۔ تم نے ان سے میر جعفر کے خلاف کچھ کہا تھا؟ جی ہاں، وہ ہر اس آدمی کو اچھا سمجھتے ہیں جو میر جعفر کو برا خیال کرتا ہے، لیکن انہوں نے مجھے تو ڈانٹ دیا تھا۔ یہ ان کی ظاہر داری تھی، لیکن تمہیں ایسے کسی اور کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ابا جان، میں محتاط رہوں گا۔ مرزا صاحب ایک اور بات کہتے تھے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے تھے کہ معظم علی کے لیے میرے کتب خانے کا دروازہ ہر وقت کھلا رہے گا، لیکن مجھے اس دن خوشی ہوگی جب وہ میرے اسلحہ خانے سے تلوار اور میرے استبل سے گھوڑے لینے آئے گا۔